Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUV-y, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór. Jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 65 Polaków wróci jutro z Izraela do kraju. Zostaną ewakuowani przez Jordanię. Zdjął flagi Ukrainy z hali Sokoła i Teatru Słowackiego w Krakowie. Sprawca usłyszał zarzuty. Donald Trump mówi, że nie wie, czy zaatakuje Iran. Przyznaje, że Teheran ma poważne kłopoty. Kolejni Polacy wrócą jutro do kraju z Bliskiego Wschodu. Samolot z ewakuowanymi wyruszy około południa z Jordanii, zapowiada wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendes. Jutro poleci kolejny samolot i ten samolot będzie leciał z Ammanu. Także dlatego zdecydowaliśmy się na organizację dwóch lotów, że spodziewaliśmy się, iż grupa naszych rodaków, którzy są zainteresowani wyjazdem, może być większa. Nie wszyscy podołają temu wysiłkowi wyjazdu przez Egipt. Grupa już wie o tym, że jutro może się spodziewać wylotu. To będzie 65 osób i tym razem to są tylko obywatele polscy. Rano czarterowym samolotem LOT-u do Warszawy przyleciały 154 ewakuowane osoby, wśród nich 130 Polaków. Grupa wyruszyła wczoraj z Tel Awiwu przez Jerozolimę do Sharm el-Sheikh w Egipcie. Do Polski wracają też rodacy, którzy opuścili Teheran. Ze stolicy Iranu jadą do Baku w Azerbejdżanie, z którego około 3 nad ranem polecą rejsowym samolotem do Warszawy. W jednej z obwodowych komisji wyborczych na Śląsku doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na prezydenta. Skutkowało to błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tym obwodzie uzyskał Karol Nawrocki, podczas gdy w rzeczywistości zostały one oddane na Rafała Trzaskowskiego, informuje Prokuratura Krajowa. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. W komunikacie poinformowano, że celem posiedzenia było ustalenie liczby ważnych głosów, ważnych oddanych głosów. Błędy stwierdzono również w drugiej badanej komisji. Nadszedł czas na budowanie własnych elektoratów. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi o zakończeniu projektu Trzeciej Drogi. Po ponad dwóch latach liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowali o zakończeniu współpracy. Szymon Hołownia zapewnia, że Polska 2050 i PSL nadal będą współpracować zarówno w Sejmie, jak i na posiedzeniach rządu. Rozchodzą się nasze drogi jako sojuszu politycznego, ale nie rozchodzą się nasze drogi, jeśli chodzi o wartości, a przede wszystkim szacunek do siebie. Bo ja chcę to dzisiaj podkreślić, że do kolegów, koleżanek z PSL mam po tych dwóch latach ogromny szacunek, ogromną wdzięczność za to, cośmy razem przeszli. I nie zawsze było łatwo, no bo byliśmy sojuszem wyborczym, a programowo często się rozjeżdżaliśmy. Natomiast bardzo jasno i wyraźnie chcę powiedzieć, że wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań obustronnie. PSL i Polska 2050 mają w Sejmie odrębne kluby. Jedynie w Senacie funkcjonują pod wspólnym szyldem Trzeciej Drogi. Są zarzuty dla mężczyzny, który zdjął flagi Ukrainy z hali Sokoła i Teatru Słowackiego w Krakowie. Wszystko nagrał, a film zamieścił w internecie. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia budynku w trakcie ściągania flagi. Zniszczył on szybę, która była na daszku, który tam jest zamontowany, a także wybrudził cały budynek. Ponadto przedstawiono mu zarzut również naruszenia miru domowego, jeżeli chodzi o halę Sokoła. Ponadto także próby zmuszenia dyrektora do podjęcia określonego działania do zdjęcia flagi. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec. W mediach społecznościowych zatrzymany tłumaczył, że jego zdaniem flagi Ukrainy nie powinny wisieć na krakowskich budynkach kultury i urzędach i należy je zastąpić polskimi. Nie wiem, czy zaatakujemy Iran. Możemy to zrobić albo nie. Na pewno jednak Iran ma poważne kłopoty, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent został zapytany wprost przez dziennikarkę, czy armia USA uderzy na instalacje nuklearne Iranu. Czy naprawdę uważasz, że odpowiem na takie pytanie, czy uderzycie na irańskie instalacje nuklearne i o której godzinie? Więc jak uderzycie, to powiedzcie nam, żebyśmy byli tam i to oglądali. Nie wiecie, co zrobię. Mogę to zrobić, mogę nie zrobić. Nikt nie wie tego, co zrobię. Iran ma poważne kłopoty, ale chcą negocjować. Donald Trump wcześniej wezwał Iran do bezwarunkowej kapitulacji w wojnie z Izraelem. Najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, odpowiedział, że Iran nigdy się nie podda. Zagroził też nieodwracalnymi zniszczeniami Amerykanom, jeśli zdecydują się na interwencję w Iranie. Rowery, kajaki, morze, góry, dzika przyroda. Eksperci przekonują, że w Polsce każdy znajdzie coś dla siebie. Nieistotne, czy to wyjazd prywatny, czy podróż służbowa, przekonuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytka. Polska jest najpiękniejsza. Przyjmujemy średnio kilkuset dziennikarzy z całego świata. Praktycznie nie ma podróży studyjnej, z której nie wyjeżdżają zachwyceni. Wręcz są zaskoczeni tym, co zastają w Polsce. Dlatego uważam, że my jako Polacy tym bardziej powinniśmy korzystać z tego, co mamy tutaj na miejscu. To dobry czas na wyjazd. Zaczyna się długi czerwcowy weekend. Klimat. 58% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Większość tego zapewniają elektrownie słoneczne. W Toruniu jakość powietrza jest zła, na południu, południowym zachodzie i w centrum Polski umiarkowana. W pozostałej części kraju dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. I tym razem na pierwszym miejscu umieszczamy tego, który w niedzielę triumfował w 24-godzinnym Le Mans. Robert Kubica już przeszedł do historii i na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Jak zawsze napędza się i jak zawsze na sprawę patrzę z odpowiednim dystansem, na chłodno analizując rzeczywistość, jak na torze. Nie zawsze jest różowo. Ja miałem lepsze sezony, gorsze sezony. Od kiedy zacząłem jeździć w wyścigach długodystansowych, te sezony były bardzo pozytywne. Budowały zawsze tą pewność siebie. Wygranie Le Mans, nie ukrywam, je dodaje jeszcze takiej pewności. I to też pokazuje, że nawet w wieku 400 lat jeżdżenie na bardzo wysokim poziomie wymaga naprawdę dużo pracy nad sobą, dużo energii i dużo poświęcenia. Według mnie takim głównym motorem moim jest ta pasja, która jest dokładnie na takim samym poziomie, jak miałem 10 lat, czy tam 13, kiedy wyjeżdżałem po raz pierwszy na wyścigi międzynarodowe. I już wtedy młody Robert Kubica w kartingu jeździł świetnie i wróżyli mu wielką przyszłość w motorsporcie. I to się sprawdziło. Nasze siatkarki grają w drugim turnieju Ligi Narodów w Belgradzie, grają z Holenderkami i to rywalki prowadzą 2-1 w setach. Dzisiaj mówiłem już o transferach polskich siatkarzy do Japonii. W lidze kraju kwitnącej wiśni grać będą Bartosz Kurek i Norbert Huber. Także w naszej lidze zakręciła się karuzela i tak Jakub Popiwczak po 13 latach odchodzi z Jastrzębskiego Węgla i grać będzie w Aluronie Warcie Zawiercie. Zmiany także w ekstraklasie koszykarzy. Trenerem Trefla Sopot nie jest już Jan Tabak. Chorwat w tym sezonie doprowadził Sopocian do brązowego medalu. O złoto za to walczą koszykarze Legii Warszawa i Startu Lublin. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-2, a dzisiaj piąty mecz w Lublinie. Jakie oczekiwania przed meczem skrzydłowego Startu Filipa Puta? U siebie będziemy jeszcze mocniejsi. Najważniejsza sprawa, której powinien zacząć, to są nasi kibice w Lublinie. Mam nadzieję, że będzie sold out i poniosą nas do tego zwycięstwa, żeby wyjść na prowadzenie 3-2 w tej serii. Początek meczu o 20.30, wcześniej już około 18.15 w wielkim finale szermierczych Mistrzostw Europy w Genui. Nasze szablistki powalczą o złoto z Francuzkami. Jutro na zachodzie pogodnie, na wschodzie i południu miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe burze. Nad morzem 16 stopni, w centrum 22, na południu 25, a na północy silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Sagan, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Ostatnia godzina, zapraszamy do Trójki przed nami, a w niej Hela Jakimiuk ma dla Państwa wstrząsającą wiadomość. Jedna na 100 osób w grupie pomiędzy 18 a 25 rokiem życia nie myje zębów. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, wiedziałam, że to jest wstrząsająca wiadomość, a zatem proszę słuchać popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, bo za chwilę rozwiniemy ten temat i wszystkie te konsekwencje, które z tego wynikają. We'll be right back. Mamy telefon o bohaterce. Chciałbym sobie pozdrowić moją narzeczoną, która właśnie dzisiaj rodzi i bardzo ją kocham i pozdrawiam. A my trzymamy kciuki i zdrowia i dla mamy, i dla świeżo narodzonego dziecka. Trzynaście i pół minuty po godzinie 18 i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No ten zapowiadany wstrząsający temat o zębach, a właściwie o higienie, albo nawet dokładniej o jej braku. Tylko nieco ponad połowa Polaków w wieku między 18 a 25 rokiem życia myje zęby pastą dwa razy dziennie, wynika z raportu Instytutu Badawczego Research. Okazuje się, że jedna na 100 osób z tej grupy wiekowej zębów nie myje wcale. Dlaczego z higieną jamy ustnej w Polsce jest tak źle? Odpowiedzi szukała Helena Jakimiuk. To jest ta kwestia pośpiechu, że trzeba zdążyć do szkoły, pracy. Wiele osób właśnie ma takie coś, że a dobra, wezmę sobie gumę do żucia potem, że nie będzie tego czuć. A wieczorem to wyobrażam sobie właśnie tą wymówkę, że na przykład ktoś wraca z imprezy, już mu się nie chce, co jest obrzydliwe. Zbyt mała edukacja w szkołach dotycząca pielęgnacji zębów. Z tego jaka jest tradycja w rodzinie. Poza tym jak ktoś biedny, to i na pastę go może nie stać. Przyczyną jest też to, że mycie zębów nie jest w ogóle proste i zaryzykowałbym nawet takie twierdzenie, że może 5% osób jest w stanie umyć zęby prawidłowo. Michał Rancewicz, lekarz-stomatolog. Zęby mają dość skomplikowany kształt. To nie są szklanki, które można sobie w zlewie umyć. Zęby mają bruzdy, zagłębienia. Pasta, kubek, ciepła woda. Czy każdy z was myje zęby dwa razy dziennie? Ja nawet czasem cztery. To jest takie męczące, od tego szczęka boli i tak drętwieje. To tak... A ręka też chyba boli. Tak. Wszystko drętwieje, całe ciało, nawet stopy. Jak widać, dwudziestolatkowie mogliby się uczyć od najmłodszych. Teraz czas na krótką lekcję. Wskazane jest uważne słuchanie. Po pierwsze, trzeba się na tym naprawdę skoncentrować. Najlepiej robić to przed lustrem. Jak myjemy zęby, to patrzymy, co robimy. Fajnym pomysłem jest to, żeby zaczynać myć zęby nie od strony policzka i warg, tylko od strony języka i podniebienia. Robimy to systematycznie, czyli ćwiartkami. Sposób szczotkowania ma znaczenie. Okrężny, wymiatający jest ok. Ważne, żeby unikać szorowania. Szczotką nie usuniemy całej płytki nazębnej, tam gdzie zęby ze sobą się stykają, tam trzeba przeczyścić nitką. Dla tych, którzy są już załamani całym procesem, mam małe pocieszenie. Nie ma sensu myć zębów więcej niż dwa razy dziennie. Zalecam swoim pacjentom, żeby myli raz dziennie, ale naprawdę z pełnym poświęceniem, z pełną koncentracją. Potrzebne razem z nitkowaniem na to będzie z 4 minuty. Jak się coś je po umyciu zębów, to jest takie obleśne. Łóżki! Trzeba myć dwa razy dziennie zęby, bo inaczej ma się próchnica. Jak ma się próchnicę, bolą zęby i trzeba mieć plomb. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. To są choroby, które nie leczone odpowiednio szybko są w stanie doprowadzić do całkowitej destrukcji uzębienia. Wracam właśnie od dentysty. Miałam próchnicę w dwóch zębach. Czasem jak byłam mała, to zapominałam i też na obozie, jak nikt mnie z tym nie pilnował, to miałam takie, że no dobra, nie umyję przez tydzień zębów, nic się nie stanie. Jednak na nasze zęby czyhają też zagrożenia. Zabójcza dla zębów jest Coca-Cola. Tam są kwasy organiczne, które po prostu rozpuszczają szkliwo i wtedy atak bakterii jest jeszcze bardziej nasilony. Co jest jeszcze zabójcze dla zębów? No na pewno bójki. Warto poświęcić tę chwilę uwagi, czy przed snem nawet, żeby jednak ten uśmiech był świeższy, pocałunek wtedy będzie lepszy. To bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. Przepraszam, nie mogę się opanować. Co jest zabójcze dla zębów? Na pewno bójki. No to jest hit dzisiejszej audycji, przyznają państwo. Pan Krzysztof zainspirował się przygodami podróżnymi Pawła Turskiego i taką ma opowieść. Można pojechać z Gdańska do Warszawy Mercedesem S-ką i wziąć tam 6-7 walizek, ale równie dobrze można pojechać komarem i wziąć tylko jeden plecaczek. Mercedes pali 15, a komar tylko 2, z tym, że wieje. I wybór należy do ciebie. Ale jaka przygoda na tym komarze. Ja bym jechała. Zapraszamy do Trójki. I kolejny temat u nas. Seria wypadków na hulajnogach elektrycznych. Nie zżyje 13-latek, a kolejny walczy o życie. To nieznajomość przepisów albo ich omijanie stanowi zagrożenie. A hulajnoga jako ciężki, szybko rozpędzający się pojazd potrafi być bardzo niebezpiecznym narzędziem. Interweniujący policjanci ustalili, że 13-letni chłopiec nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego i podczas wykonywania skrętu w lewo stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy, a następnie wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji. Dorota Janać, oficer prasowa strzeleckiej policji. W wyniku uderzenia doznał urazu twarzy, nogi oraz ogólnych poturzeń ciała. Te wypadki z dziećmi stają się głośne, bo są dość spektakularne i źle się kończą. Mieliśmy niedawno zgon 13-latka. Inny 13-latek walczy w szpitalu o życie właśnie. Łukasz Zboralski, BRD24. Jest jeszcze więcej z uszkodzonymi głowami. Trzeba po ścieżce rowerowej jeździć, odpowiednią prędkość zachowywać i w kasku trzeba jeździć. A jeździ pan czasem? Oczywiście, za każdym razem. Czyli nie korzysta pan z takich współdzielonych, takich na aplikacje? Chyba, że pan z kaskiem chodzi po mieście. Z kaskiem chodzę. Pokazać. Widzę, że nie mam. Jeżdżą jak szaleni. Też jeżdżę samochodem i autentycznie boję się takich pędzących jak strzały. Jeden podstawowy problem, jak jeszcze ma słuchawki w uszach i w ogóle nie słyszy, co się dzieje na jezdni. Według polskich przepisów przed 18 rokiem życia, aby jeździć na hulajnodze elektrycznej, należy mieć kartę rowerową. Nie podchodziłem w ogóle. A jeździsz czasem? No? Może, tak jak, tylko jak trzeba. Choć nawet jej posiadanie niczego nie gwarantuje. Było coś o takich sprzętach? O hulajnogach? Ja jeszcze tego nie było. Przy okazji nauki na kartę rowerową powinno się również wprowadzić elementy nauki jazdy hulajnogą elektryczną. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. To się chwilowo nie dzieje, ale bardzo jest rekomendowane. Liczba wypadków i ofiar wciąż rośnie. Ale nie dotyczy to dzieci, wbrew pozorom, tylko to są osoby w wieku 25 do 44 lat i głównie mężczyźni. A często, a nawet częściej niż przy okazji wypadków samochodowych, chodzi o spożywanie alkoholu. To jest 12% kierowców uczestniczących w wypadkach z udziałem hulajnóg. Osoby często właśnie używają hulajnóg elektrycznych, wracając na przykład z jakichś spotkań towarzyskich późno w nocy. Przepisy są. Jest zakaz jazdy pod wpływem, są ograniczenia prędkości do 20 na godzinę, zakaz przejeżdżania przez jezdnię, obowiązek preferowania ścieżki rowerowej i ulicy, gdy jej dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 na godzinę. Problem tkwi jednak w respektowaniu i egzekwowaniu tych przepisów. A może polskim kierowcom hulajnóg przydałby się zimny prysznic? Taki jak na przykład w Finlandii, gdzie wprowadzono całkowity zakaz jazdy hulajnogą elektryczną poniżej 15 roku życia. Albo jak w Oslo, gdzie obowiązuje zakaz wypożyczania tych pojazdów od 23 do 5 rano, tak aby ograniczyć jazdę pod wpływem. Lub jak w Paryżu, gdzie po prostu usunięto hulajnogi na wynajem. Co państwo na to? Proszę dzwonić i opowiadać, a tematem zajął się Józef Niewiarowski. Yeah.

Lidlowy przegląd cenowy. Lidl znów tańszy niż Biedronka. To wynik porównania koszyka 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki. Aż 24 zł mniej zapłaciliśmy w Lidlu za 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronce. Czy ten wynik robi różnicę? Tak, z Lidlem oszczędzam. Bo koszyk 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki w Lidlu był tańszy niż w Biedronce o ponad 24 zł. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Żegnamy reklamy. Minęła 18.31. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zakazuje sprzedaży nieletnim beznikotynowych olejków do papierosów elektronicznych oraz beztytoniowych woreczków z nikotyną. Oprócz tego oba produkty zostają objęte zakazem reklamy i sprzedaży, m.in. w automatach i przez internet. Ustawa wejdzie w życie 2 tygodnie po ogłoszeniu. Nożownik z Olkusza nie trafi do więzienia, a do zakładu psychiatrycznego. Krakowska prokuratura zakończyła postępowanie wobec mężczyzny, który pod koniec stycznia zaatakował nożem 4 osoby w centrum handlowym w Olkuszu. Prokurator prowadzący sprawę przygotował wniosek do sądu o umorzenie śledztwa wobec podejrzanego. Badania wykazały, że w chwili ataku Mateusz G. nie rozumiał znaczenia swoich czynów i nie był zdolny do kierowania swoim postępowaniem. W Rosji w ciągu roku 2-krotnie wzrosło zainteresowanie książkami o zespole stresu pourazowego, przekazuje serwis księgarski Stroki. Portal przypomina, że przed kilkunastoma miesiącami wiceminister obrony Anna Cywilowa informowała, że zespół diagnozuje się u co 5. rosyjskiego żołnierza wracającego z frontu. W Ukrainie jest 700 tysięcy rosyjskich żołnierzy, należy więc zakładać, że choroba dotknie co najmniej 140 tysięcy osób. Więcej informacji w Trójce o 19.00. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna, ale zanim o ekonomii, to przyznaj się, Sylwia, jak najlepiej spakować walizkę? Czy w rulony, tak jak podpowiadają nasi słuchacze, czy worki próżniowe i wysysać powietrze z odkurzacza? Jak ty to robisz? Ja nie mam pojęcia. U mnie jest zawsze jeden wielki chaos, także ja jestem bardzo ciekawa, jak to zrobić, jaka jest tutaj recepta, jaki jest złoty środek. Może rzeczywiście te rulony. No te rulony w środku mogły, ewentualnie tak, kostka, tak, a na bokach rulony. Taki miks. Tak, tak. No jesteśmy może ciekawe, tak, co państwo na to. Zapraszam na informacje ekonomiczne. Ceny paliw na stacjach przed długim weekendem nie zmieniły się istotnie, ale to cisza przed burzą. Konflikt między Izraelem i Iranem przełożył się na skokowy wzrost notowań ropy naftowej oraz paliw gotowych na światowych giełdach. I te zmiany szybko odczują także kierowcy w Polsce, mówi Jakub Bogucki z ePetrol. Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego ta zmiana będzie dość znacząca. Prognozujemy podwyższenie tego poziomu cen do widełek 5,88-6,01. W przypadku benzyny 95-oktanowej tak drastycznych zmian nie oczekujemy. Tutaj raczej poziom 5,72-5,84 będzie obowiązujący na większości stacji. A jeśli chodzi o autogaz, tutaj względny spokój, aczkolwiek też możliwość śladowej korekty w górę. Ceny z przedziału 2,77-2,85 będą naszą rzeczywistością w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem na urlop w tym roku Polki i Polacy planują wydać nieco więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że przeciętne gospodarstwo domowe przeznaczy na ten cel 4400 zł, mówi wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński. Polacy stawiają na własne oszczędności, jeśli chodzi o sfinansowanie wydatków wakacyjnych. 82% ankietowanych zamierza sfinansować urlop tylko z własnych środków. Dalej najbardziej popularne są wakacje w kraju. 58% respondentów, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż w 2024 roku, planuje spędzić wakacje w kraju. 23% uda się za granicę. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na minusie, ale nie dużym. Indeks największych spółek stracił ponad 0,2%. Dolar kosztuje obecnie 3,71 zł, a euro 4,27. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, 10-11 stopni na północy, 13 w centrum, a 16 na południu. Nad morzem porywiście i silnie powieje wiatr. Słuchają państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. No, o 19 się pożegnamy, a właściwie nieco przed, natomiast póki co Tom Petty and, czyli i Heartbreakers. Well, I started out down a dirty road. start it out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. Mówiliśmy o tym w audycji przed chwilą, że aż 12% użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy uczestniczyli w wypadkach, kierowało pod wpływem alkoholu. Jestem ojcem nastolatka, 17-latka. Nie byłem zwolennikiem zakupu mu hulajnogi elektrycznej. Niedawno spotkałem się, idąc naprzeciw do syna, że go zatrzymał patrol policji, który zatrzymał go w kwestii tylko pouczenia, czy umie, bym powiedział, korzystać z tej hulajnogi, nie robią zagrożenia na drodze. Oni totalnie nie są przygotowani do tego, żeby stwierdzić, że taka hulajnoga stwarza zagrożenie. Oni nie są w stanie stwierdzić, czy ona ma zdjęty ten ogranicznik, czy ona porusza się odpowiednio szybko. Zapraszamy do Trójki. A na zegarach już 18:38. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Niech Państwa nie zwiedzie ta sielankowa opowieść. Każdy, kto ma dzieci, będzie pewnie zachwycony, słysząc opowieści o alpakach. Łagodnych zwierzętach uwielbianych przez najmłodszych. Ale Joanna Sikora z Radia Białystok opowie Państwu nieco inną historię. Odnalazła miejsce, w którym można było zaleczyć rany, pozbierać się z najgorszej życiowej sytuacji. Tak stało się w wypadku pana Piotra Idzikowskiego i jego żony Moniki. Na ich podwórku we wsi Filipy pasie się 30 alpak. I chociaż czasem padają pytania o to, czy zwierzęta w takich miejscach są szczęśliwe, to w przypadku tej opowieści namawiam, by samemu sobie wyrobić zdanie. W stadzie to reportaż Joanny Sikory. Wita nas już malutka Tinka. Podchodzą kolejne alpaczki. Ewcia nasza ciekawska. Nie dotykamy po czuprynkach, po fryzurach i oczywiście każdego zwierzęcia nie dotykamy z tyłu po ogonkach. Podejdziemy bliżej, nasze całe stadko tutaj. 29 naszych alpaczek w różnym wieku. Pracowity dzień, mamy odwiedzających i mamy poród, ale u nas to tak tradycyjnie, zawsze tak bywa. Jest marchewka, jest miłość. Początki były ciężkie. Przyjechał, no coś tutaj zakupił, nie wiadomo co, zamiast hodować tak jak krowy, wszyscy tutaj razem z nami, to prowadził, nie wiadomo, jakieś barany z długą szyją, coś. długo tak. Krążyło tutaj w okolicy przekonanie, że jakiś przywiózł kozy z długą szyją. No z czasem to już się spowszedniało, a następnie no już pojawiały się wycieczki. Zawsze przychodzili, sąsiedzi chcieli zobaczyć, interesowali się, były pytania co do hodowli, jakie to zwierzę, co je i tak dalej. Dodatkowa atrakcja właśnie, a propos wizyty, urodziny, no to tak. Nie przeszkadzają nikomu, są ciche, nie wydają jakichś głośnych, uciążliwych hałasów. Zapach jest przyjemny, stoimy wśród zwierząt. Często mówimy, że można przyjść zrobić obrządki w garniturze i jechać na wesele. I nikt nie będzie wiedział, że myśmy byli wśród zwierząt. Tylko hodować alpaki, tak jest. Super! Tak. Cześć! No. Cześć! Nie, Alanek, jedno. Ładnie. O, jest! No to jest, to weź. Cześć! Bardzo się podoba. Dla dzieci to jest rozrywka. Dla takich maluszków to na pewno. Niam, niam, niam, niam. Tylko daj nam ten kubeczek, o tak. A z marcheweczkami częstuj, dobra? Bo jak rzucasz, wiesz co, to te zwierzątko no nie znajdzie jedzenia. Chodź, ja ci pomogę. Proszę, niam, niam. Niam, niam, niam. Jak to się mówi, w mieście tego nie ma. Tak? Proszę. Bardzo lubię zwierzęta, więc mi się bardzo podoba taka interakcja z zwierzętami. Bardzo to jest relaksujące. Po skończonej szkole średniej miałem tutaj objąć gospodarstwo po rodzicach, gdzie były krówki, były świnki, miałem to prowadzić, ale właśnie poszedłem na studia, nie mogłem fizycznie pracować, nadal nie mogę. W braku pomysłu pojawiły się alpaki. Troszeczkę jeździłem po okolicy, tak to pracowałem jako przedstawiciel handlowy swego czasu króciutko, więc trafiłem do takiego gospodarstwa, w którym były hodowane alpaki, zainteresowałem się. No oczywiście jak to z alpakami jest, jak się wchodzi, to od razu się w nich zakochuje. No i tak. Miłość z pierwszego wyjrzenia w każdym bądź razie było. Ale że nie mógł się zdecydować na jedną, wręcz no nie można na jedną, bo trzeba, jak się zakupuje, to trzeba już tworzyć takie mini statko, to dlatego też przywiózł sobie cztery dziewczyny. Które przyjechały transportem do Ameryki Południowej. Dwie są z nami do dziś, no dwie zmieniły gospodarstwo, także... O godzinie 11. Tuż przed wizytą pierwszych gości mieliśmy niespodziewany poród. Duże jakie od razu? Duże, tak. Rodzi się zwierzątko z wełenką. Tak jak Państwo widzą, zwierzątko jest na długich nóżkach, puchate. Średnio alpaczka taka po porodzie, jak jest wszystko w porządku, to waży tak około 8 kg. 8-9 kg. Mieliśmy takiego rekordzistę, który nam się urodził, miał 11 od razu po porodzie, ale musieliśmy pomagać przy porodzie, bo bardzo duży ten zwierzaczek był. Jak jest wszystko w porządku, fachowo to się nazywa kria, taki malutki alpaczek, po 15 minutach podnosi się, zaczyna szukać jedzenia u mamusi. No. Bo to jest akurat dziewczyna. Co nas bardzo cieszy. Może ktoś ma propozycję, bo już nam się imiona pomału kończą. Trzeba szukać na literkę T. Tinka, Tilka. Jest Teśka. Teśka jest, no po teściowej dostała. Teściowa Teresa to dostała Teś. Czemu na literkę T? Bo tatuś jest na literkę T. Taras. Timia. Tylko muszę zapisać sobie na kartce, żeby... Na samym początku mleko, czy już coś wszystko je? Nie, nie, na samym początku alpaczek to tylko ten malutki mleko od matki. Ogólnie jakby zwierzątko było na pastwisku, to wszystkie alpaczki przyszłyby, tak jak u nas, u ludzi jest coś takiego odwiedziny, tak? I tak samo tutaj można powiedzieć, że z alpakami jest podobna sytuacja. Z tymi rękoma w odwiedki. No to... Najważniejsze, że są Państwo. Alpaki pojawiły się w 2004 roku w Polsce w hodowli, tak jak u nas. Ciągle jest ich mało i ciągle ich przybywa, tych gospodarstw. Tak jest, że powiem, ciągle boom na to. Coraz więcej ludzi interesuje się tymi zwierzętami i chce hodować. Dlatego też nie ma problemu jak na razie z sprzedażą alpak. Bardzo nam się podoba. Jednej córce troszkę mniej, bo jest bardzo zdystansowana, druga chce być weterynarzem, więc jest zachwycona. Uwielbia zwierzęta, każdą wiedzę o zwierzętach chłonie normalnie. Tutaj naprawdę fajnie jest, alpaki są naprawdę miłe, nie atakują. Można do jednej podejść i pogłaskać ją i ona nic nie zrobi. O tatu, tutaj proszę spróbować. Tak grzecznie stała, pozwoliła się głaskać. No taka milutka, co? Nawet ta z wadą zgryzu. Powiem, że wełna z alpak jest bardzo drogocenna, jedyna w swoim rodzaju. Jest przede wszystkim hipoalergiczna. Strzyżemy zupełnie na zero, także nam trudno też przez kilka dni się przyzwyczaić. do nowej sterylizacji. Zostaje nam, to mówię, 1/3 stada. Tutaj w gospodarstwie sortujemy, czyścimy, rozdzielamy na klasy i odsyłamy do takiej pani aż na Podkarpacie, która nam to przerabia. Albo właśnie żona robi czapki, szaliki, albo pościele. Tak, szydełku robię na obręczy dziewiarskiej, na drutach. No tak jak już jesienne, dłuższe wieczory są, to zajęcie też terapeutyczne. A tutaj przyszła Tesia, młoda alpaczka, też taka ponad rok, z ubiegłego roku. No się urodziła. I zajada marcheweczki. No póki co nikt w Polsce oficjalnie nie przyznał się do tego, że alpakę spróbował, zjadł. No są w cenie, jest zapotrzebowanie na żywe zwierzęta. Ciągle tych przybywa gospodarz, gdzie te zwierzęta pojawiają się. Ale alpaka oczywiście jest jadalna. To strasznie to brzmi. Mieliśmy gości, którzy gdzieś byli na wycieczce w Boliwii albo w Peru, no i przyznali, że jedli alpakę, tylko tak nieśmiało, żeby tutaj nas może nie zestresować, nie zdenerwować, ale co niektórzy popróbowali. No u nas to nikt raczej nie spróbuje. W Polsce póki co alpaka służy jako zwierzę do tulenia, do głaskania, do przybywania, do stresowania. Też dużo do alpakoterapii. Osoby mają sobie po 3-4 alpaczki, przeważnie to też samczyki są wybierane do tej alpakoterapii. Tak samo u nas było, że myśmy od 15 roku mieliśmy te alpakę, dopiero w 2019 roku pojawiła się ta pandemia, no i było bardzo fajnie, bo tutaj mieliśmy dużo odwiedzających z całej Polski. Do nas przyjeżdżali, żeby zapoznać nasze alpaki. Ja pierwsze co, jak wracam po pracy, to nie szukam jedzenia, obiadu, tylko najpierw biegnę tutaj do zagrody, gdzie chodzą alpaki, żeby poprzytulać. Wczoraj miałam swoją taką prywatną alpakoterapię. Wszystkie wieczorem już, jak zwierzątka są po kolacji, one siedzą, pomrukują i to jest bardzo przyjemne. Wsłuchiwanie się w te, no, mruczenie, tak powiedzmy, w cudzysłowie, alpacze. No jak taka przychodzi słodka Tinka, która tam siedzi, niemaleństwo, dotyka po buzi, próbuje tam gdzieś skubać po nosku, no to sama przyjemność właśnie. I to taka prywatna alpakoterapia, można powiedzieć. Od rana mam alpakoterapię cały czas, zajmując się tutaj zwierzątkami, żeby im niczego nie brakowało. To lubię wszystkie tam właśnie zwierzęta. Od dziecka lubiłem zwierzęta i lubię z nimi chodzić między nimi, między zwierzętami, głaskać i... Wszystkie są fajne, takie miłe i sympatyczne. Ja to daje dobrą energię, taką alpaka przekazuje. Jak głaszczę, to przekazuje właśnie dobrą energię. Nie potrafię pracować za biurkiem, nie potrafię przekładać papierków, tym się męczę. A tutaj przy zwierzętach jestem zrelaksowany też. Sam sobie jestem kierownikiem. Sam sobie ustalam godziny pracy. Tatko się słucha, tak jest posłuszne. Jest wszystko fajnie. Rzucimy troszkę sianki. Jak są osoby, które na przykład mają gdzieś tam przykurcze rąk, to też jak położy się marchewkę tak w rękę dziecku, to też alpaczka jak zaczyna szukać marchewki, to po prostu zmusza poniekąd taką osobę, żeby pomimo wszystko gdzieś tam próbowała tą dłoń otworzyć. To też to widać, że to działa. No, są osoby, które na przykład z zespołem Downa, jak przyjeżdżają, to też alpaka bardzo pozytywnie podchodzi do takiej osoby. Ona wręcz pozwala się na głaskanie takie niewymuszone. Można tutaj alpaczkę wygłaskać, przytulić się, wycałować wręcz. Są też osoby, które u nas się pojawiały z tym lękiem przed dotykiem. Też pomagało to. Tylko wiadomo, to nie jest taki, że cud nagle się stanie, tak? Tylko trzeba też na to wszystko czasu. Ale najważniejsze to, żeby dziecko czy tam osoba dorosła gdzieś sobie w okolicy tego zwierzęcia przebywała, a później następnie stopniowo próbować gdzieś ten bliski kontakt stworzyć z tym zwierzęciem. Są czasami dzieci, które na początku obawiają się, tłumaczymy, że tutaj nie ma czegoś takiego, że zwierzę tak jak pies się zachowuje, tak, że może ugryźć, bo ona właśnie jest takim zwierzęciem bardzo delikatnym, tak jak obiera pokarm z dłoni. I też dzieci się często przekonują. Tak na początku jest jakaś tam drobna obawa, ale za jakiś czas, za lekką namową i po chwili zaczyna samo karmić. Mieliśmy takiego chłopaka, wycieczka osób młodych, niepełnosprawnych, z różnego rodzaju schorzeniami. Był chłopak bardzo pobudzony, bardzo nerwowy, ciągle przykrzyczał, przeklinał. Wzięliśmy go na osobną wizytę tutaj do zagrody, wprowadziliśmy, zaczął głaskać alpakę. Alpaka mu pozwoliła na taką czułość. On z chwili na chwilę, z minuty na minutę zaczynał uspokajać się, przestał krzyczeć i w pewnym momencie mówi: ale jestem spokojny, ale jestem wyciszony i po prostu stoi tą alpakę, głaszczę. Alpaka też się nie rusza, pozwala mu na głaskanie. On tak dosłownie kilkanaście minut stał, głaskał, wyciszył się, przestał krzyczeć, był spokojny. To naprawdę to jest rewelacyjna historia, tylko kontakt z alpakami wymaga systematyczności, powtarzania. To wtedy widzimy, że jest ta poprawa i alpaki pomagają. A moja historia tak, to też alpaki pojawiły się nie bez przyczyny. Miałem bardzo ciężki wypadek samochodowy, w którym też niemal sam straciłem życie i mój kolega no niestety stracił życie w tym wypadku samochodowym. No i potem długo się bardzo leczyłem. Jechaliśmy do szkoły w klasie maturalnej. Padał deszcz. Samego faktu nie pamiętam, bo prawie miesiąc czasu byłem w śpiątce. Prawdopodobnie omijałem zaparkowanego busa i wsunęłem się nadjeżdżający naprzeciwko samochód ciężarowy. A to był Kamaz, a wiadomo, Kamaz nie ustąpi, nie łamie się, nie gniecie. Cała siła skumulowała się u nas na samochodzie, więc ja byłem w bardzo ciężkim stanie, a kolega no niestety zginął, który jechał za mną. No i potem też miałem bardzo ciężki okres w swoim życiu. No depresja bardzo mocna, zmarł mój tata. No i to tak też wszystko się skumulowało w krótkim czasie. No. Ta historia zmieniła kolej rzeczy. No, mam praktycznie wszystko połamane oprócz nóg. Pomimo to, że leczyłem się, pracowałem, nie mogłem sobie do końca z tym poradzić. Dlatego też między innymi pojawiły się te alpaki, które bardzo, bardzo mi pomogły. Te, które pierwsze przyjechały, były no, dzikie, tak, bo przyjechały odłowione z bardzo dużego stada, więc nie było z nimi takiego kontaktu fizycznego, jak tutaj dzisiaj mamy. Więc ja sobie siadałem tutaj w stodole na stołeczku i przyglądałem się na nie i też słuchałem, jak one dźwięki wydają, jak się zachowują. Tak. I bardzo, bardzo pomogły. No i pomagają do dziś, także można tutaj przy nich się wyciszyć, ostresować, uspokoić. Dla osób właśnie z depresją, stany lękowe, nerwica, to są bardzo wskazane zwierzęta. No. A teraz, no tak już to rozmawiam i już to jest takie normalne, także było, stało się, no życie toczy się dalej. Nie pędzę za jakimś tam, nie wiem, szaleństwem, tłumem. Wolę spokój na wsi, cisza. Jest mi tutaj dobrze. To był reportaż w stadzie przygotowany przez Joannę Sikorę z Radia Białystok. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down. Come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Zbliża się godzina 19, a to znak, że Zapraszamy do Trójki powoli się kończy i za chwilę Marta Malinowska otuli Państwa muzyką na naszej antenie, ale jeszcze chcę oddać głos Pani Ewie z ważnym apelem. Jutro długi weekend. Bardzo, bardzo proszę nie wsiadać za kółko po spożyciu alkoholu czy po narkotykach. W najlepszym razie stracisz prawo jazdy, w najgorszym kogoś zabijesz i trafisz na 10 lat do więzienia. Chyba nie warto ryzykować. No pewnie, że tak. Przyłączamy się do tego apelu naszej słuchaczki. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Monika Suszek, Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 m3.